کلی چې انسان وفات شي د دنیا نه لاړ شي نو د دنیا سره تعلق ختم شي و درې سيزونه داسې دي چې داوی فائدہ د تمرګ نه بعد هم رسي هغه درې سيزونه نه یو سي صدقه جاریه ده یو انسان چې وفات شي کده صدقه جاریه کړي مسجد وی جوړ کړي چې پای کې خلق عبادت کوي همدا سي یو کوي وی کنيستي چې داغه نه خلق وبس کی یا وی یو هسپتال جوړ کړي چې پای کې خلق علاج کوي او خلکو ته د فائدہ رسي یا دا سي بند خیر کار کړي چې اړینه خلق فائدہ وچته نو دا سي صدقه جاریه ثواب د تلمد نه بعد هم رسي دویم سیس چې داغه فائدہ انسان ته د مرګ نه بعد رسي هغه علم دی یو انسان دی عالم او علم خور کړی دی او خلکو ته د هغه علم نه فائدہ رسي خلک په هغه باندې عمل کوي نو اگر چې که دا عالم وفات شوی دی خو ده چونکه علم خور کړی دی نو د ده د وفات نه بعد هم ده ته فائدہ رسي خلک چې په هغه علم باندې عمل کوي نو دې عالم ته وی فائدہ رسی اگر چې دې دنیا نه تللی دی او وفات شوی دریم سیز چې د هغې فائدہ د مرګ نه بعد رسي هغه نیک اولاد دی کله چې انسان وفات شي ده د اولاد ښه تربیت کړي نیک اولاد یي د مرګ نه بعد ده ته دعا کوي د مغفرت دعا کوي صدقات ورپسې کوي نو دا انسان وفات شوی دی خو ده ته د مرګ نه بعد هم د دې نیک اولاد فائده ده رسي انسان نه پکار دی چې د خپل اولاد تربیت په ښه طریقې سره وکړي داسې طریقې سره وکړي چې یو ښه مسلمان دی جوړ شي او په چې والدین ژوندي نو په زندګۍ کې په ژوندون کې هم ورته فایده ورسي او بیا د وفات کېدو نه بعد چې کله د دنیا نه رخصت شي بیا هم د هغه لپاره سرمایه وګرځي نو داسې تربیت د اولاد پکار دی چې هغه یو ښه مسلمان یو نیک مسلمان جوړ شي.